وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. باران رحمت کا نزول اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک جب اس ذکر سے فارغ ہو چکے وہ خالق ارض و سما ہیں, متصرف اور حاکم اور مدبر ہیں, اور دعا مانگنے کے طریقے کی بھی جب تعلیم دے دی تو اب اس بات سے آگاہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ رازق ہیں, مرنے والے کو وہی قیامت کے روز اٹھائیں گے, ہواؤں کو وہی بھیجتے ہیں کہ پانی بھرے بادلوں کو ہر چار طرف پھیلائیں. بعض نے نشرن کو بشرن پڑھا ہے, جیسا کہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهَا يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ, یعنی ہوائیں بارش کی بشارت دیتی ہیں. ارشاد ہوتا ہے بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, یہاں رحمت سے مراد بارش ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ لوگوں کے نا امید ہو چکنے کے بعد وہ اللہ بادل کو بھیجتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو برساتے ہیں, یعنی پانی کو. اور سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت پر نظر ڈالو کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ نے اس کو زندہ کر دیا ہے. اسی طرح وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے حتی اذا اقل السحاب ثقالا, یعنی ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھائے ہوتی ہیں کیونکہ ان میں وزندار پانی ہوتا ہے جو زمین سے قریب تر ہوتی ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سقناہ لبلد میت, اور ہم مردہ اور قحط زدہ خشک زمین کو سیراب کرتے ہیں, جیسا کہ فرمایا وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْيَيْنَاهَا, اس لیے ارشاد ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى, یعنی جس طرح ہم زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں اسی طرح اجسام یعنی لوگوں کے جسموں کو خاک ہو جانے کے بعد بھی بروز قیامت زندہ کریں گے. اللہ پاک آسمان سے پانی برسائیں گے اور 40 دن تک زمین پر بارش ہوتی رہے گی, اور سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اس طرح اٹھنے لگیں گے جیسے کہ زمین سے دانا اگنے لگتا ہے. اس مضمون کی آیتیں قرآن میں کثرت سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے لعلکم تذکرون, اس غرض سے کہ شاید تم نصیحت و عبرت حاصل کرو. اور اللہ کا فرمان والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه, یعنی اچھی اور عمدہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نباتات یعنی پودے وغیرہ اگتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو خراب زمین ہے جیسے سنگلاخ اور ریتیلی, اس سے ویسی ہی پیداوار ہوگی یا نہ ہوگی. اچھی زمین سے اچھی پیداوار اور خراب زمین سے خراب پیداوار کی یہ بات مؤمن اور کافر کے لیے بطور مثال بیان کی گئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس ابر کسی ہے جو زمین پر برسے, چنانچہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پانی کو قبول کرتی ہے اور سبزہ اور پیداوار اگاتی ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لوگ پیتے سیراب ہوتے اور زراعت یعنی کھیتی کرتے ہیں. اور ایک دوسری زمین ہوتی ہے چٹیل بنجر زمین کے پانی ڈھل جاتا ہے, گھاس اور سبزہ نہیں اگتا. یہ ان دو قسم کے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ ایک نے علم سیکھا, دین الہی سے واقف ہوا اور میرے مبعوث ہونے سے فائدہ اٹھا لیا, اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کی جو میری معرفت بھیجی گئی ہے۔